doamne, da-și pucea. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, la, stă-ntor vremea. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, la, se-am 20 de ani. Lai, lai, lai, să fac și de la dușman. Lai, lai, lai, lai, la, se-am 20 de ani. Lai, lai, lai, să fac și de la dușman. Lai, lai, lai, lai, la, și cu mincea mea de acum. Lai, lai, lai, nu m-așteapă toată lumea. Lai, lai, lai, lai, lai, doamne, nu mă prăpăci. Lai, lai, lai, lasă-mă să-o pot iubi, la la la la la. Și de-o fi să mor, la la la la la la la, să nu fie dor, la la la la la la la. Și de-o fi să mor, la la la la la la la, să nu fie dor, la la la la la la la. După viața și-a trecut, la-i-la, la-i-la, după tot ce-a făcut, la-i-la, la-i-la, la-i-la. După viața și-a trecut, la-i-la, la-i-la, după tot ce-a făcut, la-i-la, la-i-la, la-i-la. Și cu mincea mea de-acuma, la-i-la, nu m-așteapă toată lumea, la-i-la, la-i-la, la-i-la. Doamne, nu mă prăpăci, la-i-la, lasă-mă să pot iubi, la-i-la, la-i-la, la-i-la. Așa, lai, lai, lai, lai, lai, lai, la, asta-i viața mea. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, la, și-mi-e drag așa. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, la, cât pe lume mai trăiesc. Lai, la, lai, la, să beau să mă chefuiesc. Lai, lai, lai, lai, la, cât pe lume mai trăiesc. Lai, la, lai, la, să beau să mă chefuiesc. Lai, lai, lai, lai, la, și cu micea mea de-acuma. Lai, lai, la, nu m-așteapă toată lumea. Lai, lai, lai, lai, la, doamne, nu mă prăpăci, la la la, lasă-mă să pot iubi, la la la la la. Mai mândruță ochii tăi, m-aș băga slungă la ei. Mai mândruță ochii tăi, m-aș băga slugă la ei. Măiunună, măiunană, la la la la la la la, să fac șudă la dușman. Măiunună, măiunană, la la la la la la la, să fac șudă la dușman. Nici de cum n-aș fi crezut cam să sufer așa mult. Nici de cum n-aș fi crezut cam să sufer așa mult. Cu ale tale în gândurile, la la la la la la la, mi-a dus amară și jele. Cu ale tale în gândurile, la la la la la la la, mi-a dus amară și jele. Boala de care zachie, nu mi-o dat-o Dumnezeu. Boala de care zachie, nu mi-o dat-o Dumnezeu. O făcui cu mâna mea, la la la la la la la, că mi-o plăcu dragostea. O făcui cu mâna mea, la la la la la la la, că mi-o plăcu dragostea. Aici la vie, vin o părătoare. La la la la la la, că dragoste mare. La la la la la la, vin o mândroiuce. La la la la la la, că dragoste dulce. La la la la la la. Vino mândroiuce. dulce, la la la la la la, că dragostea e dulce, la la la la la. Vino părăcoare, la la la la la la, că dragostea e mare, la la la la la. Aș muri, dar nu acum, la la la la la la, la toamnă când cage bruma, la la la la la. Aș muri, dar nu acum, la la la la la la, la toamnă când cage bruma, la la la la la. Să vină toate mândrile mele, care m-am iubit cu ele, la la la la la. Să vină toate mândrile mele, care m-am iubit cu ele, la la la la la. Morcea nu vine, la la la la la la, aș trăi dar n-am pușine, la la la la la. Aș muri, morcea nu vine, la la la la la la, aș trăi dar n-am pușine, la la la la la. Cine-și calcă mândru jurământul, să nu mai rabge pământul, la la la la la. Cine-și calcă mândru jurământul, să nu mai rabge pământul, la la la la la. Să puce din limă, la la la la la. Să duc cinereți în limă, la la la la la. Ne lasă puce din limă, la la la la la. Ce n-aș da pe lume, la la la la la, să mai fi o dată june, la la la la la. Ce n-aș da pe lume, mândra să fie fată, la la la la la, să ne mai iubim o dată, la la la la la. Și mândra să fie fată, la la la la la, să ne mai iubim o dată, la la la la la. Dă să aduci aminte, la la la la la, cu ne iubim înainte, s-ar arăsări ce lună, la la la la la. Ce ținea mândru ce mână, la la la la la. S-ar arăsări ce lună, la la la la la. Și ce ajung bătrân, mă, la la la la la, că ce-o mândruță mai țin, mă, la la la la la. Și ce ajung bătrân, ce-o mândruță mai țin, mă, la la la la la. Te iubi și sărutam, mă, la la la la la, până mor eu nu mă las, mă, la la la la la. Te iubi și sărutam, mă, la la la la la, niciodată nu mă las, mă, la la la la la. Să se treacă anii toți, trăiește-ți viața cum o fi, lasă-vă de mâine, nu gângi, trăiește-ți viața până...